viseli. Az gyakorlom mindenféle atipikus butaság. Egytől egyik hasszaladok. Amiket az életben megtapasztaltam, már nem tudom kitörölni. Maximum a seggemet tudom a szalás után. A szemét, amit magamnak okoztam. A szemét, amit mások okoztak nekem. Nem érzem magamat valami jól. Bazzeg a korája!